إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya suratul baqara atuelekeza pale ambapo mwanadamu anapopatwa na matatizo ni lazima akimbilie sehemu kama hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, ikiwa waja wangu watakuuliza kuhusu mimi, ikiwa waja wangu ewe Muhammadi watakuuliza kuhusu mimi Mola wao, fa inni qaribi, kwa hakika mimi Mola wao niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu maombi ya yule mwenye kuniomba kipindi anaponiomba. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia falyastajibu li, basi watu waniitikie, wanitii, waniabudu, waniombe, waliyuminu bi, na vile vile waja waniamini mimi ya kwamba ukiniomba nitawajibu, la'allahum yarshudun, ili watu waweze kuongoka. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza sehemu ambayo unapopatwa na matatizo ukimbilie ndani yake, akasema kimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe dua hali ya kuwa una yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Ibadallah, عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم دعاء نعبادة دعاء نعبادة كتندو هيتش شامتو كنا نيوم يكونو ياكي ناكموم بالله سبحانه وتعالى كتندو هيتش نعبادة. ثم قرأ كش بعد متوم قسم من نهاية أكسما كولياك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نا امسما مولا وenu نيومبني تكجيبوني. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, كيش الله سبحانه وتعالى قسما كحقيقه wale ambao wanafanya kiburi katika ibada yangu wanashindwa kuniomba mimi wanakwenda kuomba wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha ibada yangu mimi wakaenda kuabudu kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kuhusu watu wao, sayadkhuluna jahannama madakhirin, watu kama hao wataingia katika moto wa jahannama hali ya kuwa ni madhalili, wale watu ambao wameacha ibada ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakaenda kuomba vile ambavyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, leo kuna baadhi ya watu wanapopatwa na matatizo jambo la kwanza wanakimbilia kuwaganga na wapiga ramli. Anapopatwa na matatizo anakimbilia kwa wanadamu wenzake, lakini lao matatizo hayo angeyakimbiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala angemwondolea matatizo hayo bila ya hasara yote ile. Tazameni Allah subhanahu wa ta'ala alipotutahadharisha sisi kuwaomba wale ambao si Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina tad'una min duni, wale ambao mnaowaomba nyinyi kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yunsaru, hao watu ambao mnaoabudu na kuwaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza watu hao hawana uwezo wa kuwanusuru nyinyi, wala wao wenyewe hawana uwezo wa kujinusuru. Yule ambaye unayemuomba wewe hana uwezo wa kukusaidia chochote, wala hana uwezo wa kujisaidia, bali yeye mwenyewe anapopata na matatizo anakimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, katika kuonyesha uharamu wa mtu wa kuomba dua kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea anasema katika sura Yunus, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wala usimuombi yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye hawezi akakunufaisha wewe wala hawezi akakudhuru. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in fa'alt, ikiwa utafanya kitendo hicho cha kumuomba yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka idha minadh-dhalimin, kwa hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu madhalim. Yule ambaye anayemuomba na kumwabudu yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka katika watu madhalim waliodhulumu nafsi zao. Ibada Allah, katika kuonyesha uharamu wa mtu kuomba yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika suratul Nahl Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza akisema walladhina yad'una min dunillah, na wale ambao mnaowaomba na kuwaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna shay'a, hawawezi wakaumba chochote. Vile ambavyo mnaviomba na kuvitegemea kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka haviwezi vikaumba chochote, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa hum yukhlaqun, bali wao wameumbwa. Nyewe mnawaabudu na kuwaomba na kuwategemea, lakini hawana uwezo wa kuumba isipokuwa wao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuzungumza hapa akiwazungumzia wale watu ambao wanaabudu makaburi, wanaabudu wema waliotangulia. Allah anasema amwatun ghairu ahya, hivyo ambavyo mnaviabudu ni maiti na wala hawapo hai. Kisha Allah akasema wama yash'uruna ayyana yub'athun, na wala hawajui lini watafufuliwa. Yule ambaye amelazwa kaburini unakwenda unamwabudu, yule ni maiti wala haiko hai, na amelala pale kaburini hajui lini atafufuliwa. Kisha wewe unakwenda kumwabudu, unaacha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, katika kuonyesha uharamu wa kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba na kumtegemea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina, ya ayuha nnas, enyi watu, duriba mathalun fastami'u lah, umepigwa mfano, ebu mfano huo usikilizeni. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnaoabudu na kuwaomba na kuwategemea kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dhubaba, hawawezi wakaumba hata inzi. Wale ambao mnawaabudu na kuwategemea kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka watu wao hawawezi wakaumba hata inzi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo, akasema walau istama'u lah, hata kama watakusanyika wale wote ambao mnawaabudu, wakusanyike wote kwa pamoja, waweze kuumba inzi, hawawezi wakaumba inzi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwadhalilisha hao ambao mnawaabudu akasema wa in yaslubahum dhubaba shay'an fa au la yastanqidhuhu minhu, na kama inzi itatokea ile chochote katika tumbo lake, wale watu hawana uwezo wa kutoa ile punje ambayo inzi imetia katika tumbo lake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema dha'ufa at-talibu wal matlub, amedhoofika yule mwenye kuomba na mwenye kuombewa. Wewe ambaye unamuomba huyo umedhoofika, na kile ambacho nakiomba kinyume na Allah bila shaka kimedhoofika. Kwa ibada yote na dua zote na kutegemea, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ibada Allah, katika kuonyesha uharamu wa kuabudu na kuomba siyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, yule ambaye anayemuomba pamoja na Allah Mungu mwingine, bimaana akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, akaomba na vingine visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bi, Allah anasema hatakuwa na hoja mtu huyo kwa ibada hizo ambazo anazozifanya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, na kwa hakika mtu huyo hisabu yake itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yuflihu al-kafirun, innahu la yuflihu al-kafirin, kwa hakika makafiri hawafaulu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaita wale ambao wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni makafiri. Kwa yote yule ambaye anapeleka ibada yake na kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala akamwita kuwa ni kafiri. Ibada Allah, katika kuonyesha uharamu wa kuabudu na kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza akisema, mathalu alladhina attakhadhu min dunihi aw min dunillahi awliya, wale ambao wamechukua kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio waungu zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kamathali al-ankabut ittakhadhat baita, ni mfano wa tande tande ambayo wamejichukulia nyumba. Allah subhanahu wa ta'ala akafananisha watu hawa ambao wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa tande tande inapotengeneza nyumba yake hili na kuitegemea nyumba hili. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna ahwana albuyut la baytul ankabut, hakika nyumba iliyokuwa mbovu kabisa kuliko nyumba zote ni nyumba ya tande tande. Kwa yule ambao unamwabudu wewe kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamfananisha na nyumba ya tande tande, bimaana haikunufaishi chochote wewe. Yule ambaye unamwabudu kinyume na Allah ana manufaa kwako wewe, isipokuwa ni lazima ukimbie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kisha Allah kamalizia akasema, lau kanu ya'lamun, ikiwa kama hao watu watajua. Leo kuna baadhi ya watu ambao na Mtume SAW wanamwabudu na aliyakuwa ameshakufa, haliakuwa Mtume SAW wakati yuko hai Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia katika Qur'an, katika suratul jinn Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qul, waambie Muhammad, innama ad'u rabbi, kwa hakika mimi mtume wenu namuomba mola wangu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala ushiriku bihi ahada, na wala simshirikishi Allah na chochote. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, waambie Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rashada, kwa hakika mimi similiki kwenu madhara au kuongoza. Katika wafasiri wengine wakasema, kwa hakika mimi mtume wenu similiki kwenu umauti au uhai, kwa siwezi kumnufaisha yote katika lile jambo ambalo ni khaswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana uwezo wa mambo kama hayo, hana uwezo wa kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, vipi wale ambao wanawategemea na kuwaabudu wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibada Allah, leo inafikia katika Waislamu labda ameishi katika ndoa yake miaka mitatu, miaka mitano, hajapata mtoto, mtu huyu anakosa subra, anakimbilia kuwaganga, wapiga ramli, wapiga feleki, na kuwafuata wale na kuambia na kuwahadithia matatizo yao, utanisaidia nini katika jambo hili? Vipi mtu huyo ambaye anaipiga feleki atakusaidia wewe? Huenda mwenyewe ana matatizo yamemkabili mtu huyo, kisha wewe unakwenda kumlilia mtu kama huyo. Baadhi ya wengine wameruzukiwa watoto wa kiume peke yao, hajapata watoto wa kike, eti anaendea waganga na kuwauliza, kwa nini mimi sizai watoto wa kike? Au mtu ambaye anapata watoto wa kiume au watoto wa kike peke yake, Allah amemkabidhi hao, kisha yeye anaendea waganga na wapiga ramli na kuambia, kwa nini mimi sipati watoto wa kiume? Huyo mpiga ramli atakusaidia nini? Ana matatizo mengi mwenyewe ambayo yamemkabili. Tazameni Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza anasema, lillahi mulku samawati wal ardh, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anamiliki ufalme wa mbinguni na ardhini. Yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba atakavyo. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah subhanahu wa ta'ala anampa amtakaye watoto wa kike peke yake. Ndio maana kutizama Nabii Lut alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa watoto wa kike peke yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yahabu liman yasha'u dhukur. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anampa amtakaye watoto wa kiume peke yake. Tizama Nabii Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala akampa watoto wa kiume peke yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka anampa mtu, anamchangia watoto wa kiume na watoto wa kike. Mfano mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akampa watoto wa kike na wa kiume. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakwambia wewe mama na wewe baba ambao mmeishi katika ndoa labda miaka mitano hamjapata watoto, mnaanza kufikiria waganga na wengine ambao wana manufaa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayaj'al man yasha'u 'aqima. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia yule anayemtaka kuwa ni tasa, ngumba azai. Kwa unapokosa uzazi, kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayafanya yote hayo. Innahu alimun qadir. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye uwezo zaidi. Kwa usikimbilie kwa wapiga ramli, usikimbilie kwa waganga, watu ambao wanaitumikisha Qur'an kwa sababu ya kuwatapeli watu, wanaitumikisha Qur'an kwa sababu ya kufanya ushirikina, kisha mnakwenda huko. Kwa nini usikae msikitini mwenyewe? Usikae mwenyewe katika sala zako za usiku na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie mambo kama haya. Mitume wa Allah alayhi msalatu wa salam walipatwa na mitihani wakakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika suratul anbiya kuanzia aya ya 83 mpaka aya ya 95, Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kumzungumzia Ayyub. Wakati Ayyub Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mitihani, akamletea magonjwa ambayo ameumwa magonjwa hayo muda mrefu sana, bali Allah subhanahu wa ta'ala akafanya watoto zake Ayyub wote wakafariki. Kama walivyosema baadhi ya wafasiri, alikuwa na watoto 14 na wote wakafariki kwa pamoja. Leo mtoto wako anapokufa, watoto wawili, unaanza sijui kuna mkono wa mtu. Mtu anapopata matatizo kidogo tu eti kuna mkono wa mtu. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kampa matatizo kama hayo, mitihani kama hiyo ya kuumwa magonjwa ambayo aliumwa muda mrefu. Allah subhanahu wa ta'ala akawafisha watoto zake Ayyub alayhi salatu wa salam, lakini Ayyub akawa na subra. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, alipopatwa na matatizo hayo Ayyub amekimbilia kwa nani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa Ayyuba, na Ayyub idh nada rabbahu, kipindi alipomnadia Mola wake, anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin, ewe Mola wangu, kwa hakika mimi nimepatwa na madhara na wewe ndio mwingi wa wenye huruma. Kwa Allah, Ayyub alayhi salatu wasalam akakimbilia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya subira aliyokuwa nayo Ayyub na akakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur, tukamjibia Ayyub dua yake na tukamondolea yale aliyokuwa nayo katika madhara, yale matatizo ambayo alikuwa nayo tukayamondolea Ayyub alayhi salatu wa salam. Wa atainahu ahla wa mithlahum ma'ahum, Allah anasema tukampa watoto zake na mfano wao. Baadhi ya wafasiri wanasema Allah subhanahu wa ta'ala akawafufua wale watoto 14 wa Ayyub akawamrejeshia Ayyub, na wengine wanasema Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mke wake akazaa watoto wengine kama wale. Kwa sababu gani? Amekimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema rahmatan min indina, hiyo ni rehma kutoka kwetu sisi. Wa dhikra lil'abidin, na ni ukumbusho kwa waja. Pale mja anapopatwa na matatizo anakumbuka kisa cha Ayyub. Ikiwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alipatwa na matatizo akakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamondolea matatizo, kwa nini mimi ninapopata matatizo nisikimbie kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuwataja mitume wake, akasema wa Ismaila wa Idrisa wa Dhulkifli. Na Ismail na Idris na Dhulkifli kullu min aswabirin, wote hao walikuwa miongoni mwa watu wenye subra, walipatwa na mitihani lakini wakawa na subra na wakaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtaja mtume wake Yunus alayhi salatu wasalam, wa dhannun idh dhahaba mughadiba fa dhanna an la naqdir alayhi fa nada fi dhulmati an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Wakati Yunus alayhi salatu wasalam alipokuwa na walingania watu wake wakakataa kumsikiliza Yunus alayhi salatu wasalam, akaondoka Yunus na kuacha watu wake. Alipofika njiani, alipopanda bahari, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mitihani, akawa ametupwa ndani ya bahari. Alipokuwa ndani ya bahari ile, Yunus alayhi salatu wasalam amekimbilia kwa nani? Allah anasema fanada fi dhulumat, akanadi Nabiyullah Yunus akiwa kwenye majiza. Wanaozuoni wanasema jiza hizi zilikuwa ni tatu. Kwanza, wakati huo ulikuwa ni wakati wa usiku, na vile vile alikuwa ndani ya maji, jiza la pili, na jiza la tatu alikuwa ndani ya tumbo la samaki. Yunus alayhi salatu wasalam akakimbilia kwa nani? Je, amefikiria kuna erithi ambayo natembea nayo mfukoni niondoe inisaidie, au kuna mtu ambaye nitakimbilia? Lakini sikilizeni, Yunus alayhi salatu wasalam amekimbilia kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wale madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin, tukamkubalia dua yake na tukamwokoa kutokana na jambo hilo, na hivyo ndivyo ambavyo tunavyookoa waumini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa mtume wake katika tumbo la samaki kwa sababu amekimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kukimbilia kwa mwingine. Wale ambao mna ndoa labda miaka 10 hamjazaa, Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano kwa mtume wake Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea na kusema wa Zakaria, na Zakaria idhnada rabbahu, alipomnadia mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi la tadharni farda, ewe mola wangu nakuomba usiniachi mimi na upweke, usiniachi bila ya mtoto wa kunirithi. Akasema wa anta khairul warithin, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio mbora wa kurithisha. Kuna kuomba ewe Allah, nishakuwa mtu mzima sijapata mrithi, na kimbilia kwako nijalie niweze kumpata yule atakayenirithi. Akakimbia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa yeyote katika viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya, tukamuitikia dua yake Zakaria na tukampa mtoto ambaye ni mtume Yahya alayhi salatu wasalam. Tazameni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamekimbilia kwa nani wakati walipokuwa na matatizo? Bila shaka wamekimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haijuzu, ni haramu mtu anapopatwa na matatizo akakimbia kumwabudu na kumuomba na kumtegemea yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule hawezi akakunufaisha na chochote. Ibadallah, an Abi al-Abbas عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس انا اسمع كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما سيكو موجه نلقوا nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipandwa tuko pamoja na mtume mimi niko nyuma yake faqal kisha mtume akamwambia ibn abbas ya ghulam ewe kijana inni uallimuka kalimat kwa hakika mimi nataka nikufunze maneno ambayo yatakunufaisha wewe hapa duniani na kesho akhira. Kisha mtume anamwambia Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ihfazillaha yahfazuka, jambo la kwanza ambalo nakuhusia muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Fatama amrisho aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na uachane na makatazo aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa umemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kisha mtume anamwambia Ibn Abbas ihfadhi Allah tajiduhu tujahak, vile vile muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele yako wakati una matatizo. Medamu umemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, ukafata maamrisho yake, ukaacha makatazo yake, bila shaka unapokuwa na matatizo utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yako. Kisha akamwambia, idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usimuombe yoyote katika viumbe. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na vile vile unapotaka msaada, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usitaki msaada kwa viumbe. Unapotaka msaada wewe Muislamu, mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomtegemea, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiwategemee viumbe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia sahaba wake Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa'lam, tambua. Mtu anapokuambia neno hili, tambua, bimana jambo ambalo anataka kukuambia mbele yake ni jambo lenye muhimu zaidi. Anamwambia i'lam, tambua, anna al-umma law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ikiwa umma wote, watu wote ulimwengu mzima watajikusanya ili wakunufaishe wewe, wakuondolee matatizo yako, wakufanya wewe kuwa ni mtu wa juu, wakuondolee kila tabu, Allah Mtume anasema hawawezi wakakunufaisha wewe isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Watu wote ulimwengu mzima wajikusanye wakunufaishe wewe, wakuinue, hawawezi wakafanya jambo hilo isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaendelea na kusema, wa inistama'u ala an yadurruka bi shay'in, na kama watu wote ulimwengu mzima watajikusanya ili wakudhuru, wakufanyie kibaya, wakufungie mambo yako, Mtume anasema lam yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawawezi wakakudhuru isipokuwa kwa kile kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Rufi'atil aqlam wa jafati suhuf, kalamu ambazo zimeandika makadara yatakayojiri katika ulimwengu tayari zimeshasimamishwa, na vitabu ambavyo vimeandikwa yale ambayo yatatukuta hapa duniani tayari vimefungwa. Kwa wanadamu wasijisumbui eti watajikusanya wakunufaishe, hawawezi isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Wanadamu wasijisumbui eti watajikusanya wakudhuru, hawawezi wakakudhuru kwa chochote isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kwa hiyo hii ni aqida ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza tuweze kuizingatia. Usiwategemei watu, usiwajali watu kwa sababu ya kwa kuacha kuizungumza haki. Wallahi hakuna yeyote anaweza kukudhuru isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, waambie ya Muhammad, lan yusibana illa ma kataba Allah lana, hakuna chochote ambacho kinaweza kikatupata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Hakuna chochote kinaweza kumpata mwanadamu isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Huwa maulana ayi sayyiduna wa nasiruna, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bwana wetu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutunusuru. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun, na waumini wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawamtegemei kiumbe katika viumbe. Kwa unapojua maneno haya, bila shaka Muislamu utapopatwa na matatizo utajikuta mwenyewe umekimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukikimbia kwa wale ambao hawakunufaishi wala hawakudhuru, hakuna chochote isipokuwa umeingia katika ushirikina. Kwa unapopatwa na matatizo, jambo la kwanza mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, وكماليزيا خطبه yetu ya leo, tunapotizama katika kalenda ya Uislamu, leo tumeingia tarehe moja katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, katika siku 10 ambazo kwa ubora wake Allah subhanahu wa ta'ala siku hizi ataziafia, idhil azim la yuqsim illa bil azim, kwa sababu mtukufu hawezi akatia jambo isipokuwa jambo hilo litakuwa ni utukufu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake anapowapia jambo, bila shaka jambo lile linakuwa na utukufu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul fajr, wal fajr wa layalin ashr, Allah subhanahu wa ta'ala anaapia wakati wa alfajiri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaapia masiku makumi. Zakara ibn Kathir fi tafsirihi an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Kathir akatafsiri akipokea kwa Ibn Abbas masiku makumi haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia, akasema hiya layali al-ashr al-awwal min dhil-hijja, ni masiku makumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa dhul-hijja. Kwa masiku kumi haya ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa dhul-hijja ni masiku yaliyokuwa bora, ambayo ni masiku ambayo kila muislam afanye bidii ya kufanya ibada, kila muislam afanye bidii ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada tofauti ambazo zina dalili. An Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال متوم صلى الله عليه وسلم أن سيما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هكونا سيكو كتك ما سيكو أمبايو ما تندو ميما ينو تندو نانياك ينبندو زايد بلاك الله سبحانه وتعالى كما ما تندو أمبايو مسلم أن يتندو كتك ما سيكو مهاية ذو الحجة. Masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliposikia maneno haya wakasema, ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah, hata mtu apigane jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ambayo utakayopata hayawezi kuwa sawa na malipo ambayo muislamu ameyatenda katika siku kumi za Dhulhijja. Mtume akasema, wala al-jihadu fi sabilillah, hata mtu apigane jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala haweza kafikia malipo ya mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku kumi haya Dhulhijja. Kisha mtume akasema, illa rajulun kharaja binafsi wa mali falam yarja min dhalika bi shay'in, isipokuwa mtu ambaye amekwenda jihad akaenda mwenyewe na nafsi yake na mali zake, kisha akafia huko na nafsi yake ikabakilia huko huko na mali zake zikapotelea huko huko, huyo ndo atakuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku kumi haya Dhulhijja. Kwa ndugu yangu Muislamu, masiku kumi haya yasikupiti, sali sala za sunna, sali sala za faradhi kwa wakati wake, funga ibada za funga saumu za sunna na mengine katika adhkar, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala ili ije kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufungulia katika mambo yako, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu ambao tukufanya khairi katika masiku kumi ya Dhulhijja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.